नींद ना आएगी, आई तो ख्वाब बुरे आएंगे। चाहे कोई बोले हर रात तुमको गुड नाइट, ये मोहब्बत के दिन हैं, इनमें रॉन्ग होता ज्यादा, होता कम ही कुछ राइट। कुछ लोग मोहब्बत करके हो जाते हैं बर्बाद, कुछ लोग मोहब्बत करके कर देते हैं बर्बाद। किस नाम से याद करेंगे हम तुमको आज के बाद, कुछ लोग मोहब्बत करके हो जाते हैं बर्बाद, कुछ लोग मोहब्बत करके कर देते हैं बर्बाद। खुद गर्जी को देखकर एक मजबूरी का नाम, इस खुद गर्जी को देखकर एक मजबूरी का नाम, उल्फत के नाम को तुमने कर डाला है बदनाम। ऊपर से भोले पंछी तुम अंदर से सैयार, कुछ लोग मोहब्बत करके हो जाते हैं बर्बाद, कुछ लोग मोहब्बत करके कर देते हैं बर्बाद। कहा था तुमने हमको अपना महबूब, एक रोज कहा था तुमने हमको अपना महबूब, महबूब बदलने का ये अंदाज बहुत है खूब। इस बात पे हम खुश होकर देते हैं मुबारकबाद, कुछ लोग मोहब्बत करके हो जाते हैं बर्बाद, कुछ लोग मोहब्बत करके कर देते हैं बर्बाद। जुबाने खंजर चुपता नहीं ये इल्जाम, चुप रहे जुबाने खंजर चुपता नहीं ये इल्जाम, लेता है लहू का कतरा कतरा कातिल का नाम। क्या चैन से जीने देगी तुमको मेरी फरियाद, कुछ लोग मोहब्बत करके हो जाते हैं बर्बाद, कुछ लोग मोहब्बत करके कर देते हैं बर्बाद।